اور دارنگ سیاح کا دیکھا واقعات حضرت لوط علیہ السلام اور قوم دا گئی سلور واقعات اور دا اور دن علاقہ دا لوط علیہ السلام الطلاق اس قال قومی باغو کی چوبی دا قوم پر دا عطا دون الفاحشہ آیا دوے تا سو بدکاری عطا دون الفاحشہ راتن تو عطا سو بہنے تا یعنی دوے تا سو بدکاری وان تم سے سرے اور حال دارے کے پاس سے دے گئے تبے خبر بانے کو بانے آئے تو بدکاری دا جانے آئے کہ بدکاری دا کلم تو دے بانے کو ہوں گے اور جاندہ سے بدکاری تو اگر بیان سے انکم آیا تا سو لتا سو نبی جالا خام خارا کل سوائے ناری ہوتا شاہ وطن دا پار دے سانے پرانے من دون النساء تجاوز کریں گے زنانوں نے تاسو شروع کی تھی زنانا اللہ تعالیٰ کے رکار کو بہتری دی اگر تاسو دے گئے اور جاتا سو شاہ اکتر کے رکار بچان کے ناری ہو بلن تم بل کے تاسو قوم انداز ہے قوم ایک دھرے کی جہل کار کو ہوں گی ہے وہ جہالت کار کو ان کے دار دے آئے وہ جہل کار دے وہ دل کے ہر سے کی آدھا اور اللہ تعالیٰ جس تاسو رکار کم رکھو کا حیات کو ضروری رہا کہ سکون و راحت کے پارا کا مطرح ہو گیا کرنے کو کله دا ورته د دې د اسلامي په ماتانه جواب او قومي نو جواب په تفاهم د اسلامي په اسلام الا مدزان قالو چې هغه خپل جو عالمي دي او باسه تاسو ته نه د دې د اسلام حال په معنا کې ورنه مر قرية ته کوم تفصیل کې نه د وصل کې نه باسه د پرکړ نه راغله د واپس کوم نه پتا چې پر دې او نه اسندا د کسان د تقوا نارون د سان ساتي د تاسو سره نه یو تقوا نارون ځان دې پاره نه ساتي نه ځه دا زموږ په نه تاسو یا اللہ تعالیٰ پر یہ ذات ہوں اس کے واقعے سے رسول ہے فانجے نہ ہو رجا کر کمیلی صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ و قرآن و دیتا کہ اس رکم و منان ہے اللہ مراد ہوں مگر قدر دیتا خطر نہ آہا کہ مقرر کرے ہوں مدہ من الغادرین دو اس کے بات کی دن دینا اللہ و جمعی دن کو اس کا در اس کے بات کی دن فقام کا عمل بانے کسارا و کافر ہوا اگل بانے بازار رہا ہے فانترنا علیہم و اولم قدر بانے مطران ناشنا باران ناشنا باران میں دو رہا پسا پس پس دے مطرن منظری اگر باران دیرے لکھو چتانا کارا باران پتا خلق باندے اوارے لکھو دا دیر ناکرہ رو پر اسے پورے بدلائلے اپنے دے انسو اور جو دینا مکتے بدلائلے مکتے دے انسو جو زنارے اور بکر اکڑی کا پسر نائلا سنے دالے گلے مکتے نجان کا آتا ہے اگر اور خونے میں کبھی دے دن سالے ہم سالے دے پر آنگا دے دن بکان دے اور تو یہ امین مدن اللہ حق بنتا سبندے دن تے اللہ تعالیٰ یا اللہ یا اللہ قال حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اے جماعت لمت استاجرون اور کتابے کا بارے کا تو سید کے آزاد لمت استاجرون اور تلوار کا بارے کا بارے کا آزاد اب میرے مدن کے مقصود ایمان اور تقوی کا تو یہ کہ رات کو ذکر کرو مولا تستغفرون اللہ و لبحن و علی تاسد اللہ تعالی نا پیش کو دیکھو دوسرا کفر و شرک نہ لا اللہ کو تو رحمون دے رپارا جو پتا سو رحم کریشی یا اللہ کو دے بانے سختی رہا اس تعلق دا عادت دا اللہ تعالیٰ دے راحت رہا اولی سختی رہا اولی دوار کے امتحان دے انسان دی وقالو ہی روی اتویرنا بے کاس پیرا حالت رہا اے پمون باندے اتویرنا اس پیرا حالت رہا اے پمون باندے بے کا دو وجستانا و غنم مات و دو وجی بچانا دا حق مرگرستانا جستا کم مرگری مومنان دی دا حالت رہا اے قحط دے بارانون نشتہ بیمارے دی حالوی حضرت صالح علیہ السلام کو آورتی بے شکا داس پر حوال استاس و عند اللہ ہو بطرق اللہ نے دے داستاس و عمال دی استاس و کفر دے داغی دے وجن دے دی تاس طرح دنیا کے ہم دے پاس اپا دے عمال سزا اللہ تعالیٰ انسان دے ہوتے بل انتم بل کے پاس اپا من داس و خونی ہے تک تم چاہ از ملش ہے تخیرہ کو چر سرا تجاہ کے بیمار ہے سرا داس و خونی کی تاس از ملش ہے امتحان دربان خیرہ و چر سرا جسیہ بیمار ہے سرا جی آت روزہ بھی سزم سرا جی وطان کل مدینہ تھی وہ تلا خار کو تو خاطر رہتے ہیں نہاں کسان کسان نہیں بھی رہا دادا کے پاس تمہیں یہ لے چلے کا نا کشان دی اولیو زناور جماعت پر اللہ اور سرحت المرکلی بھی جائے ہم شران دی یہ سے دینا تلا دے کہ بھئی فساد کو بدنوں کو کسے سرے فساد کو شرک سرا خلق دل منہ کول دین دے صالح علیہ السلام نا اے بنا غیر خلق دل کول اور داریں گے پسید دانے گے پیسے ور کولے ولایس لهون د اسلام نه کوله دا غي نمونه الله به اني د فساد قالو دي دا نمونه د فساد نه تقاسم بالله ورحال ذلك دې قسمه کړو ته الله باندې د نه دی څنګه او چې خامخا د شپې به حمله کوي صلی الله علیه وسلم وعاله په قرانه ته د کوم مؤمنان دی نه دی ثم لنقولن بیا د وای من دا دی دی نه تا دا هغه وایس د تا کو تا قران کی تا دا و کړو یا دې یو مکی ما شهدان نی حاضر شی محمد علی نی هغه حالات او رچا کړو قرانه ته دا یو بدله نور هغه موږ ته پسرا غلی دا ومانه صادق هو بشک من خامقا پدی کرشتنی نیو وما کرون چلنو دو کجئی مطرن چل چلنو دو کو اغا چل داو چه دیدن اصل تاغا تنارا بچا کے تاغا تنارا دا غر پر بولا جمو سو تورے تارک پر چور جو دی وما کرنا مدرا اللہ تعالی ویمونگا لورگا دا مطر دیتا وهم لای فرون دیتا بیدل چیام دا پر پتانو مشتل لکو یو دانی پرستو یا اغا کرنا پچاس لاتے ہو انځر به راکې په تانا ته د کومه په څنګه انځر ته چا دا کومه په دې دا ویل انځر څه کې دې دا ان دا مرناه الله ما الله دې او قام او قام دې یې مې ته خدې په تانا راځي او قام باندې زلزله او چغلي دې دا قاتل په دې ته هم دا کورونه دې حاجتن په دې حال کې چې دا پرې ته کې دې دا کورونه دې حاجتن په یو دن کې او به ما ظلمو په سبب ظلم کولې دې سره پرې ته کې دې دا لري پرې تاسې ګورئ ان فی ذلک بشک فدی که خامخ دلائل وحدانیت دا قوم لپاره دی یادمون چکوئی وعجینا الذین فتقهم اصاتن من اتقا آمنو چیمان رو دی وقانو یتقون او دی جزانی بچکو دی کفر دی شرکنا ولوتن یاد کدی تواقع بلوت علیہ السلام اسقال لقومی ہی کل جوی دی قوم کلتا اتا دون الفائشا آیا دوائی تاس بکتاری وانتم تفسرون او تاس کوئی که جدا بکتاری ا انکم ما تاسل تا دون راج رجالا قامخارا تل کوئی ناریناو تا سرو تا حلکانو تا شهوتا لچا ما پورا کولو دا شهوت یعنی لغاتر من دون نیسا ما سوا دا زنانونا یعنی تیری من کیا دا زنانونا دلن تم بلکتا دا قوم تجرون یا قوم جاہلانی ایت جاہل کار کو انگی ایت آخر جاہل کار دا فما کان جواب قومی ہنو جواب دا قوم بتا دا دوت علیہ السلام اللہ انقائیو مگر دا جوئی اخرجو اوباس تاسو آلو تل کورنه د رسول سلام من قريته کوم د کلی خپلنا انه پتا کی سره به یو ناس انداز خلق دی یا تطهارون چې ځان ساتي د بی حیا نه هم چې کوم کار کوي نه ځان ساتي د رسول فانجه نه او چې تر کوم د رسول سلام او آلو کورنه د دتا او الا راضا مگر سجدا غنا اثر نه مقرر کړي او مونږ دا من الغادرین پرسته پاتې کیږي کو نه ځکه کاتره دا یو کار خوشاله وان قرنا عليهم اتقوروا لمن خديان مطرم ناشنا باران دارکان باران فصاب اسبت مطرم منظرین ها باران دو چاد ورود دیگره مشو چار جیر ورکرشو دار ای خباران ماتان من اصفاقا اللہ خیر اما یشرکون اما خلق السماوات والارض وانزل لکن من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون لدينا مخي ركوبان في الله تبارك وتعالى وحدانية باندي دلائل نقلية شفاهي كي واقعات ده حضرت موسى عليه السلام دا حضرت سلیمان علیہ السلام او دا حضرت لوط علیہ السلام او دا صالح علیہ السلام او دا غیر قومن بیان شو او اللہ تبارک و تعالی اخو دلا چکم اولیاء دی دا اللہ بندگان دی حقیت اللہ سنگ نجات ورکی او چکم دشمنان دا اللہ تعالی دی حقاپکم و عذابون سر حلاکی دا غیر تفصیل شو اس پا دیوان دی ریکنو کی اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم او چداغتن تابدار ملگری دی اغیت حکم کئی اس کا ذکر دچانا دہاگا سزننا چداغی بیان اشد اولیاء دچارا کم سزنا اللہ تعالی ذکر کری دی دیکن کارن دا سوکل چداغی دو جنا مستحق دید دل انعامات شو اللہ تعالی دا غازات ندیو ساتن اللہ تعالیٰ دوی سر امدادو کو او دیتا اللہ تعالیٰ مضبط والے ورکو دادرے وارا خبر مخد بیانشوی دی اللہ تعالیٰ دخل و دوستان و سردہ کری دی او دا هم بیان شو چې الله تعالی د خپل دشمنانو سره څوک چې خپل دشمنان الله تعالی ټول رسوا کړل الله تعالی په خپل قهر باندې هغه هلاک کړل نو اوس حکم الله تعالی پیغمبر علیه السلام او د هغه ملګرو ته د دې خبرې کوي چې تاسو محمد د الله تعالی دا کوي سورہ دا سمرا واقعات بیان شل اللہ تعالیٰ خلو اولیاء و سرسنگ مددو کو او پکمی طریقے سرے دا غازابون و نخلاص کلل او بیا اللہ تعالیٰ خلو دشمنان پکم اندازی سرا پکم دغسر حلاک کلل تاغی باندے قہر کلو ندا تقاضا ہم دا دی خبری کئی چی دا اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء و بندگان دا خدای صفت بیانی نو حکم دا دی چې تاسو د الله تعالی صفت بیان کړئ الحمدلله کې دې ته اشاره شو او دویم حکم نبی صلی الله علیه وسلم او په دې اتباع ته کوي چې تاسو سلام وایي په چا باندې په هغه بندگان د الله تعالی کوم بندگان د الله تعالی چې هغه بندگان الله خپل خوشري خوښکړي دي په دې تمام مخلوقات کې دا د الله تبارک وتعالى پر زونه د محترم او په انسان باندې چې هغه ایمان وروړي مسلمان شي او بیا د الله تبارک وتعالى د احکام تعمیل دی کوي نو دا د الله تعالی یو خصوصي پر زونه ده نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته دا وایي چې زما په بندگانو باندې چې کما منتخب کړی دی هغه باندې سلام وایا خپل تاسو سوچو کې دا وړه خبره نه ده چې دا الله تبارک وتعالى د طرف نه همدا سه سلام راځي اور یا مراد الذين اصطفينا الذين اصطفى دین مراد عبد الله ابن عباس و ایدہ صحابه کرام دی صحابه کرام ته الله تعالی له شان ور کړی دی له عظمت ور کړی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی چې تحمد الله تعالی ادا کا او سلام په دې صحابه کرام وای خپل سو چکه دا عبد الله ابن عباس ته دین ادا اخلي عام مرسلین عام انبیاء ته نه نه دی هغه صحابه کرام اخلي اوازه خبره دا چې دا سلام د سنه عبارت ته د سلامتی او مصیبتونو د تکلیفونو نه او د هر قسم چانا هر قسم آفتونو سلامتی او چا دا هغه کسان دا چې کوم کسان الله تبارک وتعالى منتخب کړی دي ایمان اسلام او د دې کار د پاره دی الله تعالی د دلایل عقلی بیانې په سبان دی په هدایت کول خو دلایل عقلی دوه قسم دي او دا سې دي چې مد مقابل دا غي اقرار کوي او باز دا سوی چا غیر نه مړي په دلته هغه دلایل عقلی بیانېږي چې دیتا دلایل عقلی اعترافي وي یعنی خصم او مفت چې کوم سړی دی هغه دا خبره مني په هر کله چې هغه دا مني بیا دا الله تعالی دی او والی نه دی بل طرف ته وړي تستی دا غې د پارا پنځل صفات د باری تعالی بیانې دلته چې هغه پنځل صفات ما سوا دا الله تعالی نه بل چا کې نشتا او کافران هم دا مني چې زمون خدایان دا کارونه نشي کولې دا د کوم کارونو په باره کې چې نبی له سلام ته الله وایي ته د دې تفوس وکا دا کار مستاس خدایان کولې شي هغه یې اقرار د دې خبرې کوي چې نه زمون خدایان دا کارونه نشي کولې نو چې کله دا صفات د دې په دې خدایانو کې شته نه هغه بیا د خدای توب لایق نه دي نو بیا د دې د الله سره دا شریکان کوي الله تعالی په رد کوي نو مخکې رکوع کې بیا ټول دلایل نقلیه دي ښا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ما دې روکی کې بیان د صفات رب تعالی د پنځل صفات بیانېږي دلایل عقلی دي خو هغه عقلی دي چې خصم داغه اعتراف او اقرار کوي وحدانیت او الوهیت د الله تعالی چې الله یو دی الله معبود دی ما سوا د الله نه بل څوک معبود نشته دا داسې دلایل دي چې خصم منی کافر منی دلائل خو ما غوي کنه چې خصم او کافر مده مقابله غو مني دا ټول دلائل مني خو سره د دین عینات سره پس کې اورا عینات خو جدا شي دي قل يا پیغمبر علي السلام دي ګورم مخکې مسله دې راځه چې اولیاء ته الله نجات ورکړه دشمنان تباہ کړل دا ټول وګي دا واقعات بیان شل نو صلی الله تعالی پیغمبر علي السلام اور د امت ته حکم کوي قل يا پیغمبر علي السلام الحمدلله تمام صفات صفات الوهیت الله الله ربي د خدای ته چې کوم صفات دي صفات مختصره ذات د باری تعالی سره ما سوا د الله نه بل چا لپاره ثابت نه دي ګوچ لا مشرکان د غیر الله لپاره ثابت دي خدا صفات ما سوا د الله نه بل چا لپاره ثابت نه دي وسلام او دا سوای چې سلامتی ادي وي د هر مصیبت نه علای د ادي په بندگان او داغه باندې الذین هغه بندگان اس وفا چې غره کړی دی الله تعالی دوی لرا کم بندگان چې الله غره کړی دی نو دا سوایا چې سلامتی دی د هر مصیبت نه د هر تکلیف نه د هر آفت نه علی عباده په بندگان د هغه باندې په بندگان د الله تعالی باندې الذين هغه بندگان اصطفا چې الله تبارک وتعالى په تمام انسانانو کې اغه غره کړی دی په تمام انسانانو کې چې چا انتخاب الله کړی دی په پیغمبر ته وایي چې سلامتی دی په هغه باندې په تاسو ما د دې دوه تفسیرونه بیان کړل اکثر مفسرین وایي چې الذين اصطفا د دینه مراد انبیاء کرام دي چې سلامتی دی په چا باندې په مرسلینو باندې په انبیاء کرام باندې ځکه انبیاء الله تبارک وتعالى په دې تمام انسانانو کې د نبوت لپاره او د دین لپاره منتخب کړو لیکن عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ د دین سوق اخلي صحابه کرام اخلي چې ګوره په تمام مخلوق کې الله تعالی د صحابه انتخاب کړی او صحابه باندې کوم قسم امتحان راغلی دی الله تعالی په هغه امتحان کې کامیاب کړی دی صحابه کرام سخت تاسو بار کو بار بار اوره دا څه کارونه دا څه سخت راغلی دي چې عقل هغه ته حیران پاتې شي چې الله دې خدایره له امرانه کړی دا له کار کړی دی عبد الله بن عباس مراد نه صحابه کرام دي نو بیا هم چې صحابه په څیر سره غشي دي نو خبر نه کیږي قران د آیت نه انکار کوي الله دا اصل کې الله دې اوس الله تعالی ګوره د دې مشرکان نه په خپل تپوس کوي دې ته فتوا او تاسو جواب را لرا کوي چې کله د الله تبارک وتعالى دغه صفاتو چې دوستان اخلاص کړو دشمنان هلاک کړل نو اوس را ته وایي چې عبادت د دې الله خدای او که عبادت د هغه خدایانو چې دې شریکان کوي دا الله سره جواب دا دی چې نه عبادت د دغه ذات چې نجات ورکوونکي د دوستانو لرا هلاکوونکي د دشمنانو لرا عبادت د خیر او غوره دی او یو بل خبره زمانه واره دلته دا لفظ د خیرون راغلی د دې د صیغه د اسم تفضیل وایو مونږه خو دلته معنا تفضیلي نه ده دا نه ده چې ګنې عبادت د غیر الله سلط خل خو ډېر ښه نه دی دا معناونه کیفا دلته په معنا د اصل فعل سره دی الله حمزه دلته مدغم شوې ده دوه حمزتین جمع شوي دي الله اصل کې الله آیا الله تعالی یعنی عبادت د الله تعالی خیر غره دی اما یشرکون یا عبادت د هغه سزونو چې دی شریکان کوي د الله تعالی سره دی د الله سره شریکان کوي دا غي عبادت غره دی او کنه عبادت د الله تعالی مونږ وکړو حدیث کې راځي تاسو بل الله خیر بلکې عبادت د الله تعالی دا غره دی عبادت د الله په کار دی کوم الله ابقا واجل جگت ایمی دی بوتانو د فارق دایمی وجود نشتا او دا سری چې هغه مکرم دی او ډیر له هسته والا دی بوتان خدا سن حدیث کې سره چې تاسو ور سره سوې بل الله خیر و ابقا واعز واجل واکرم بلکې الله تعالی غره دی یعنی عبادت د غره دی هغه الله تعالی چې ډیر له دی او ډیر له معزز دی او همیشه پاتې کیدونکې د نه جواب ور سره دا کوم به مسله شو چې دا به مخکې سره رب تاسو وي استاد سمه دا الله تعالی پنځل صفات بیانې کی او ور سره د دوی نه بار بار تاسو کیږي چې استاد خدایان دا کول شي لومبه دلیل اخلي تاسو ګوره امن خلق السماوات آیا غزاد من غزاد خلق السماوات چې اسمانونه پیدا کړی دي پتوش پیدا کول پرې دا اسمانونو ته ور سمره چتیه سمره صفادی سره د دې چتوالی نه تاسو د دې صفایت او ګره دا چتونه چې د ګچت شي کنه په داس بتا سو ری دي اکثر راکړي ځی لاندې کسان نشي نو یو دا د چ په دې چتوالی او په صفایوالی کې او بیا چې الله تعالی په دې کې سفیدا کړی دي ستوري پیدا کړی دي تاسو ګره خپل کې دن کې ستوري په کېشتا او دا رنګ نور هم دا ستوري الله تعالی پیدا کړی دي چې په هرداري کې ډیر کسي نو معنا نور ته ګوره اسکومه ته ګوره د ستورو ته ګوره د شسمانونو نه آیا هغه ذات چې پیدا کړی دی د اسمانونو سره د دغه سزونه چې دا ما بیان کړ ولرزا پیدا کړی د ځمکا بیا پیدا کړی د خطش پیدا کول د ځمکې نه دی دی باندې لکه رس رازی غرونه د پاسه پی نه یې خې دی میدانی علاقه آباد پکشتا دشت بیابانونه پکشتا فصلونه پکشتا ونی پکشتا سمندرونه پکشتا او داس داس حیوانات دی چې تاسو وګورئ شکلونه دی او بل نه بدل دی رنگونه دی او بل نه بدل دی دا ټول وګورئ دا ټول پیدا دی आवाज اسمه کنا دا ځمکه کې چې سری حافظ ابن کثیر او سردا ټول ما جمع کړی دي چې دا ټول سیزن الله تعالی په دې ځمکه کې پیدا کړی لکه تاسو نه تاسو کوم اوس دغه ذات خلی چې اسمانونه او دا مافیه پیدا کړی دي او ځمکه ما علیه پیدا کړی دي دغه ذات خلی کده دی دا خدایان وانزل لكم او غیارا ورید الله تعالی د پاره د فائدې تاسو مینه سماي د وریازونه مینه سما سما په معنا د وریازي سرا یا طرف د اسمان تاسو غواړه معنی مخکې شوې دي مال او بو داسو کو چې الله تعالی دا روزي د پاره د عباد او خلکو رسول دا جعلہ رزقا للعباد چې دا وبا الله تعالی د خپل بندگانو د پاره روزي او رزق ګرځول دا زموږ روزي دا او سره د ټول تمام سيزونو جن متعلق ته چوبلی دا الله بندگانو بیا هیڅ شی ژوندې نشپات کېږي فعمدنا به په التفات وي مخ کې غایب او اس مخا متکلم شو فعمدنا به بیا را زرغون کوم په واسه دې د دیو وو حدائق باغنا ذات بهجتن چاغي خاندان بچا دي د خو منظر او تازه گئی دي خاصتا تازه تازه بهجه وی لکی کی زلیدن کی پرکیدن کی خاصتا شیتا نو معنا دا دا چې د دې شکلونو خاصتا دي او خاصتا خاص هر باغ ته یو ګوري د بل نه خاصتا لري هر باغ حدائق باغنا ذات بهجتن چا خاندان د تازه گئی خاصتا دي خاصتا منظر والا باغونه دي دا دی او بو سره الله تعالی را زرغون کی چې دا وبني تاسو قتل کنا بل کاری چوبنه وی بارانونه زمي هو سحالو سحالو ما کان لکم انتم بتو شجرها ما کان لکم مانا لم تکونو تقدرونا ما کان لکم نه تاسو قدرت لرون کی انتم بتو شجرها پر زرغونولو دوی ونو ددی تدی باغونه چې کمی ونی دي داغي پر زرغونولو باندې تاسو بالکل قادر نه یعنی نده جیدون که لستاس نداکار ما کان لکم حاصل ترجمه با محاوره ترجمه دیتو ہوئی چه لکا نده جیدون که لستاس نداکار داکار ستاس نکیدون که نده چکنی تاسو دا با اون را زرغونی که دا بوٹی اون زرغونول دا دی چاکار دی ما کان لکم بلکل پا قدرت کی نشت استاسو انتم بی دو شجرها زرغونول دو اونو دو دی باغونو چه دی باغونو دا اون زرغونی که دا ستاس رو طاقت نو ستاس رو قدرت نو بغر دی ما سوا دا اللہ نا دا دانه دا وی غرزی اغا سوک نرمی اغا اوچوی دا غی نتیغ روزی دا اغا نری تیل پا حفاظت که انکه سوکی بورا کپانا ورسر لگی اماتی گی که هوا تیز رازی اماتی گی سبا دمر نازک اغا تیغ تین روچت شی بیا غی که اللہ تعالی قوت واچه او بیا پا کلار کنار دا کارون سوک کولی شی اطول سینس را جمع که اللہ که او دانی ندا سی تیغ روزی سی ای اللهم اللہ ای اشتده دی کارون واقدار دا اللہ تعالی سر سنگ مانا بکو ای اللهم ای اشتده سو کون که دی کارون ما اللہ اللہ تعالی سر چا غم دا سی کارون کئی دا سی سبشتا بلکل نشتا جواب بسی نشتا خبر اخلاص شو ای اللهم ای اشتده کون که دی کارون سو ما اللہ دا اللہ تعالی سر دا اللہ تعالی سر دی کارون کون که سبشتا جواب ادا دی چلا نشتا نسو کس مانونا پیدا کولیشی نزمکی پیدا کولیشی نبارانونا اورولیشی ندزمکی نداباغونا کولیشی سو کیون بشو کولی دا دا سی دلائل دی سیبا دا سلور کنزی صفات چی دلتا بیان شل چی کافرانون اعتراف دی خبری کئی جزمون خدایان دا نشو کولی نجنی شو کولینا اللہ تعالی وی تاس بی آغیو بی خدایان دی سی سلور صفات بیان شل دی که یو صفتم نشتا پچا کے بغیر اللہ کے ما سوا دا اللہ نبر سب دا نشو کولی بل هم بلکه دی قوم دا سی قوم دی یادلون بل هم قوم یادلون دی دو معنی دی یادلون آچه اولی دوی دی چانه دا حقنا دا حقنا اولی عدل پا معنی دا اراز و دا اولی دلو سر دی او بلا معنی دا دی یجعلون لبو عدلا و نزیرا دا خلق دا اللہ دا پارا بی ام نزیر گرزی چه دا دا اللہ نزیر دی عدل پا معنی دا نزیر سر دی دلتا دی خواه مثال پی جنه یعنی بیام دا خلق اللہ دا پارا مثالونا و نظیران کردی جدا مثال دا دا نظیر دی او عام مانا دا عدل برابرول دی چا دا بتانا دا اللہ سارا او عام مانا دا سلور صفات خدای کی بیان کرے چی خلق آسمانون و دزمکو انزار باران ورول وردارنگی زرغنول دا سیزونا دا پور دا اللہ تعالی کار دیں وین دلیل اقلیس بیانی چی دام دشمن منی ام من جعل الارضا آیا حغزات چی گرزولی دادا از متا قرارن ٹکاو والا قرار مانا ٹکاو والا دا قرار مانا صدا والا والا ثابتا پزای کلکا چی بلکل حرکت نکی دا اسی دن کی خفل دا سی جڑا کئی نکا اللہ تمید بے اہلها چی دا خفل دا کلی کدا سی جڑا کولی نتاستا خفل معلوم دا بیا بجون مزیدار مو ایلا با دیو خفلتا ای خواب لدلتا مضبوط پول آلی کی تا تورای نشا یا خواب تورای دا چل دی بیا با دی جون مزید بلکل نوا او نبا دی چا دی عیس بیس پومنو اللہ تعالی دا از مکمی دل قرار گرزوری دا ٹکاو والا لکو غلالا دا ثابت دا محکم دا علا چی سور سرکای کاؤ کودالی رالا و جعالا خلالها انہارا او ګرځولې دي الله تعالی په میز د دې کانهار خلال په معنا د فیها سره الله تعالی په دې کې بیا نهرونه سو سو زله دا مسره تیر شو کچنته کې الله تعالی مونږ ته ویلي چې الک د شپږ میاشتو لپاره ځان لا او جمع کړي چا به جمع کول شي دومره لوی لوی چا سره او کدا لو خوینو بیا دا او خرابې کی کنه نو دا خرابې دونا د بچاو بس کول د پاره به سمره دا وایي استعمالولې او هر سړی په سبا ډیسپلین کولای شي دسته نو دا دومره لوی تارونه د پاره به دا قیمتي دا کم ځای نه راړلې دا الله انتظام دی نهرونه دی بس په مخز مکم وای کی وړاندې وای ته باندې وای کی وړاندې او دا ټول ګره پګیو ګری ښا دا پګیو ګری ځکه دې سره تعلق د هر یو شی دی دا مالکینی وګوره دا چل نه کوي پګیو ګری فسونه دې سره کیږي انسان ژوند دې سره دې د هر شي ژوند په ګوګو سره دا نه مداري وجعل لها او بیا الله تبارک وتعالى سکړي دي تقوا دي په دې سم کا باندې رواسیا یې شي دي په دې باندې سشي یې شي دي رواسیا مضبوط مضبوط غرونا درانه درانه غرونا رواسی جبالن ثوابت کنا خلو له غرونا الله تعالی په دې سم کا باندې کړی دي دا یې سم کا حرکت نه کوي په ځای باندې برابر ده او غرونا سره زمونږ سمره فائدې متعلق دي ګټ کې راړو کارونه په کوم لرغو ته وګوره دن باندې تنظیم کوته پر حوار از مکه کې نشي کولې کې نورې به جاری ګرانی شي وجعل بین البحرین الله بیا پیدا کړی د پمیز د چا کې دا د دو سمندرونو کې دا پګیو ګری دا مالګری ګری حاجزن یومن عکون کې چې من عکی دی دواړو سمندرونو نه د اختلاط نه یو بل سره ګډوډی کینا بل استاد ته دا مسله بیان شوی و که چرته دا تروی وبنوې ټول او په پګی وې او د دنیا دا غندونه اغلوی سمندر تکه هغه پګی وې نو هغه به بدبودار ګرځیدلو چې بدبودار به ګرځیدلو نو دا غي د وجه نه بعد هغه هوا چې کله راته دا به ټول بدبودار ګرځیدلی وځه کوو په ډیری دي نو بیا به انسان جن څنګه لکسو تاسو ګر یو مردار چې دلته پرته یې موږ پینځل لستو کو نو چې کله هغه ټول سمندر دا چې بدبودار وي او دا هوا د پاغي راته دا بدبودار وي زمونږ جن بس جون وسو الله تعالی هغه مالګی نه پیدا کړ ته دنیا دا کائنات او غندونه زی هغه مالګی پوری اڑپه ته نه لګي او بل پر سمندر کې خواړو اړه مې اندي تاسو ته معلومه را یو سه یو یو یو تن حاج له تن هغه خپل خبره کوله هغه جاسې چلی کپتانی کار بلې هغه کپتان ورته وایي چې یو ځل زما مخله تاسو مې راغی چې ماته خپل جاز نه شخلاص ولې سوچو ګر جاز مې ته نه شخلاص ولې چې خدای دې نه خپل جاز څنګه خلاص کم جاز را لته بیا چې د دې حاجیانو سفر چا ما سره هغه ټول راغسته د سمندر ته نو غورځول نو مې باغې باندې ورغې چې مې باغې باندې ورغې نو مونږ ته نجاز بوتلو بیا بل جاز ته جوړ شي